आपके खुद ही छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम पड़ा ये जो मैंने गलत मान्यता पकड़ के रखी हुई है वो मान्यता गलत है, मैं गलत हूं, प्रकाश आ गया है, मुझे पता चल गया ये गलत है, तो छोड़ देते हैं। इसलिए आवश्यकता है ध्यान करने की, आवश्यकता है मेडिटेशंस करने की। और एक गलत मान्यता आज युवा लोगों में नहीं, सारे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग गलत मान्यता पकड़े हुए हैं, वो मान्यता है मोबाइल की, कि मोबाइल के सिवा काम ही नहीं चल सकता। एक दफे उनको खाना मत दो, उनको पीना मत दो, कुछ मत दो, मोबाइल चाहिए उनको, मोबाइल के बिना उनका जीवन ही व्यतीत नहीं हो सकता। अरे मोबाइल एक उपकरण है, जो उपकरण आपके चित्त को बाहर की ओर लेके जाता है, बाहर के दुनिया की जानकारी आपको देता है। देखिए एक उपकरण का अच्छा भी उपयोग हो सकता है, बुरा भी उपयोग हो सकता है। आप उस उपकरण का कितना उपयोग बाहर जाने के लिए करते हो और उस उपकरण का कितना उपयोग अंदर आने के लिए करते हो, इसके ऊपर उस उपयोग की उपयोगिता निर्भर करती है। उसका भी आप सेवक मत बनो। अरे वो आपका गुलाम है, वो उपकरण है, आपका उपकरण है, आप खरीदते हो, कीमत देगी आपने, तो आप उसके नियंत्रण में कैसे जा सकते हो? वो तो निर्जीव है, निर्जीव मोबाइल के अधीन आप जाओगे? सजीव आपने खरीदा हुआ है, आप ऐसे 10 मोबाइल खरीद सकते हो, फिर भी आप उसके नौकर हो? आपके उसके बिना आपका जी छटपटाता है? देखिए इसके अंदर भी आदत डालो ना, हफ्ते में एक दिन या दिन में कुछ समय ऐसा निकालो उसमें मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। एक बनाओ ना अपना नियम, जैसे नियम बनाओगे ना धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल नहीं यूज़ करता, मैं भी मोबाइल यूज़ करता हूँ, मैं भी मोबाइल का वापर करता हूँ, लेकिन 45 दिन का अनुष्ठान करता हूँ ना, उस अनुष्ठान में मोबाइल को छूता तक नहीं हूँ, मोबाइल गुरु माँ के पास में रहता है। तो कहने का अर्थ एक नियम बनाओ, अपना नियंत्रण स्वयं करो, आपको कौन बताने जाएगा? होता है ना, ये मोबाइल के कारण भी हम बार बार डिस्टर्ब होते, अच्छे भले सुंदर वातावरण में बैठे हुए हैं, अचानक किसी का मोबाइल आ गया और मोबाइल आने के बाद में उसमें कोई समाचार ऐसा आ गया जिससे हम विचलित हो गए, तो अच्छी भली स्थिति, अच्छा वाला वातावरण खराब हो जाता है। भले ही हम अच्छे वातावरण में बैठे हो, अच्छे लोगों के बीच में बैठे हो, तो मोबाइल का कितना उपयोग करना है कितना नहीं आपको ही मालूम है ना। और दूसरा, जैसे मोबाइल में जो फालतू SMS आते हैं, फालतू ईमेल आते हैं, आप क्या करते हो? उसको डिलीट कर देते हो, टक टक टक टक टक टक टक डिलीट। वैसे ही जीवन में कितने सारे ईमेल और कितने सारे SMS आपने आपके भीतर भर के रखे हुए हैं, उनको डिलीट नहीं करते, उनको लेके सालों तक चलते हैं, सालों तक उनको संभाल के रखते हैं, संजो के रखते हैं, बार बार खोल खोल के देखते हैं, बार बार खोल खोल के तुम तुम्हारे पास्ट में जाते हो, बार बार खोल खोल के तुम तुम्हारे भूतकाल में जाते हो। आवश्यकता है वर्तमान में रहने की। जिस प्रकार से अनावश्यक ईमेल, अनावश्यक SMS आप मोबाइल में डिलीट करते हो ना, ठीक वैसे ही जीवन में भी जो बुरी घटनाएं हैं, जो बुरे व्यक्ति हैं, उनको डिलीट करो ना, उनको छोड़ दो ना, उनको क्यों पकड़ के रखा हुआ है, उनको भी छोड़ने की आवश्यकता है और उसमें से बाहर निकलने की आवश्यकता है। दूसरा, प्रत्येक समय को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। आप बोलोगे ऐसा कैसे स्वामी जी, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल। अरे बाबा वो कोरोना काल नहीं, करुणा काल है रे, वो कोरोना काल नहीं है, वो करुणा काल है, करुणा काल। कैसे बताता हूं, देखो हमने मनुष्य के भेद बना के रखे, जाति के भेद, धर्म के भेद, देश के भेद, राज्य के भेद, भाषा के भेद। कोरोना ने सबको एक लाइन में लगा दिया और सबको कोरोना हुआ, सबको कोरोना से तकलीफ हुई, तो हमको एक ज्ञान हो गया कि हमने कितने भी भेद बनाए हो मनुष्य के, मनुष्य को सब समान है, एक समान है। कितना अच्छा संदेश परमात्मा ने करुणा करके हमको दिया है, उस करुणा में हमने जाना है कि सब मनुष्य समान है, सब देश के मनुष्य समान है, सारे विश्व के मनुष्य समान है, हुआ कि नहीं? परमेश्वर की करुणा में, परमेश्वर की कृपा में ये हमें प्राप्त हुए, ये ज्ञान हमें कोरोना काल में मिला। दूसरा ज्ञान क्या हुआ, हम जो चारों धाम घूम रहे थे, परमात्मा को दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, मंदिरों में ढूंढ रहे थे, मस्जिदों में ढूंढ रहे थे, गुरुद्वारों में ढूंढ रहे थे, चर्चों में ढूंढ रहे थे, सारी खोज बाहर की थी। परमात्मा के इस कोरोना काल में हमको जानकारी मिली, हमको दिशा मिली, परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा हमारे भीतर है, परमात्मा हमारे अंदर है, ये जानकारी हमको करुणा काल में ही तो मिली है। तब तक कहाँ मिली थी, तब तक हम तो ढूंढ रहे थे, हम तो घूम रहे थे, भटक रहे थे, खोज रहे थे, सारी खोज बंद हो गई। और परमात्मा को अंदर खोजने के लिए दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। तीसरी परमेश्वर की करुणा ये हुई है कि हमने जीवन में सारी दुनिया को टाइम दिया, सारे समाज को टाइम दिया, सबको टाइम दिया, अपने आप को छोड़ करके। लेकिन अपने आप को, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को समय नहीं है, ये मंत्र दिन भर हम बोलते रहे, लेकिन करुणा काल में ये मंत्र बंद कर दिया। और उसके बाद में टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है, अपने आप को देने के लिए आपके पास टाइम ही टाइम दिया। ये करुणा है परमात्मा की, नहीं तो और क्या है कि आपको देने के लिए जो जिंदगी भर टाइम नहीं मिला था, इतना टाइम ये करुणा काल में मिला है। तो उसको करुणा काल कैसे कह सकते हो? अरे बाबा, करुणा काल है, परमेश्वर की करुणा हो रही है तुम्हारे पे कि तुम अपने आप को टाइम दे सको, ऐसा समय तुम्हारे जीवन में आया है। अब प्रश्न ये, उस समय का आप क्या सदुपयोग करते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। परमेश्वर ने आपको चांस दिया है, उस चांस का आप कितना उपयोग करते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप उसका सदुपयोग करोगे, आप उसका अच्छा उपयोग करोगे तो अच्छा होगा, अच्छा उपयोग नहीं करोगे तो जो चांस मिला है, जो अवसर मिला है, उसका लाभ नहीं ले पाओगे। कल आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि मेरे को समय नहीं मिला था। समय दिया परमेश्वर ने, समय दिया अंतर्मुखी होने के लिए, समय दिया अपने आप को जानने के लिए, समय दिया अपने दोषों को जानने के लिए, समय दिया अपने दोषों को पहचानने के लिए, समय दिया। जैसे होता है ना, डॉक्टर पहले आपकी बीमारियां पहचानता है, आपके रोग को पहचानता है, और पहचानने के बाद में फिर उसके ऊपर दवाई देता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको हमारे दोष दिखे तो हम दूर करेंगे ना, हमको हमारे दोष दिखते ही नहीं है, हम दूसरे के दोष दिखने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन करुणा काल के अंदर हमको वो समय मिला, परमेश्वर ने हमको वो समय दिया कि हम हमारे दोष देख सके। देखिए इसमें क्या प्रकार रहता है, जैसे आपका चित्त ना आपके दोषों के ऊपर जाए, चित्त जाएगा, चित्त खूब सशक्त है, वो जैसे जाएगा ऑटोमेटिकली आपके दोष धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कम होंगे। जैसे होता है ना, अगर हमने लालटेन जलाए तो लालटेन जलाने के बाद में कांच के ऊपर कौन से दाग है, वो दाग सबसे पहले लालटेन को ही पता चलेंगे, दूसरों को बाद में पता चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है, जैसे आप अंतर्मुखी होते हो, अंतर्मुखी होने के बाद में आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो परमात्मा ने कितनी करुणा की है, कितनी दया की है कि आपको ऐसा करुणा काल दिया है जो आप अंतर्मुखी हो सको, अंतर्मुखी होकर के अपने दोष देख सको, और दोष देखने के बाद में वो दोषों को दूर कर सको। देखिए जैसे आपका चित्त आपके दोषों की तरफ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली वो दोष दूर होना धीरे धीरे धीरे धीरे प्रारंभ हो गए। लेकिन हमारा चित्त हमारे दोषों पर जाता ही नहीं, हमारी दृष्टि सदैव बाहर रहती है, हम दूसरे के ही दोष ढूंढते फिरते रहते हैं, लेकिन हम हमारे दोष कभी नहीं देख सकते। इसीलिए अंतर्मुखी होने पे हमको हमारे दोष देखने का समय मिला। कितना अच्छा करुणा काल है कि हमको उसने इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। और दूसरा, आज कोरोना की बात याद आई ना, तो कोरोना को भूलो भी मत और कोरोना से डरो भी मत। सदैव याद रखो, मृत्यु तीन प्रकार की होती है। मृत्यु तीन प्रकार की, यानी एक अधिभौतिक मृत्यु, यानी ऐसी मृत्यु अगर आपको आई है ना, तो कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, वो आपको उस मृत्यु से बचा लेगा। दूसरी मृत्यु रहती है अधिदैविक मृत्यु। वो अधिदैविक मृत्यु कोई संत, कोई महात्मा अपने चित्त शक्ति से आपको आशीर्वाद देकर, आपको सहायता देकर उस मृत्यु से बचा सकता है। तो पहली मृत्यु हुई अधिभौतिक, उसमें कोई वैद्य, कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करके आपको बचा सकता है। दूसरी मृत्यु हुई अधिदैविक, जिसको कोई संत, कोई साधु प्रार्थना करके, प्रेयर करके बचा सकता है। तीसरी अधिदैविक, अधिदैविक मृत्यु को कोई भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं हो सकता, वो आखिरी है। सामान्यतः मनुष्य की जो मृत्यु होती है ना, वो अधिभौतिक ही होती है। बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिली, बराबर डॉक्टर नहीं मिला, उसके कारण मृत्यु हो गई। दूसरी अधिदैविक रहती है, अधिदैविक भी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण होता है। अगर पुण्य कर्म हो ना, तो ही तुम्हारे मृत्यु के समय कोई अच्छा आशीर्वाद, कोई अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ प्रार्थना के माध्यम से जुड़ती है और आपके मृत्यु को टाला जा सकता है। लेकिन जो आध्यात्मिक मृत्यु है वो निश्चित है, और आध्यात्मिक मृत्यु तक अगर आप पहुंच गए तो आध्यात्मिक मृत्यु आखिरी है। इसके बाद में फिर कभी कोई ना जन्म है न कोई मृत्यु है। तो मृत्यु के भी तीन प्रकार हैं। इन तीन प्रकारों का आप अध्ययन करो, सोचो, जानो, पहचानो। और दूसरा, मृत्यु तो आनी है, उसके लिए रोज क्यों मरने का? रोज कोरोना के डर से मरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को संतुलित करो, अपने आप को बैलेंस करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। अरे बाबा, योग केवल आसन नहीं है, योग केवल प्राणायाम नहीं है, योग पूरे जीवन का एक पद्धति है जो आपके जीवन को सकारात्मक बदलाव लाता है, सकारात्मक चेंज लाता है। प्रत्येक परिस्थिति में आप सकारात्मक रहते हैं, आप कोरोना काल को भी कोरोना काल करके देखते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक समय आप जीवन में सकारात्मक रहते हैं, ऐसी सकारात्मक स्थिति आपके जीवन में आती है। योगा आपको संतुलित करता है, आपको बैलेंस करता है। मानसिक संतुलन की अत्यंत आवश्यकता है आने वाले समय में, मानसिक संतुलन की अत्यंत आवश्यकता होगी। परमेश्वर ने करुणा की है, करुणा करके आपको ये शिविर का आयोजन किया है कि कल आप ये न कह सको कि मैं ध्यान नहीं सीख सकता था, मैं आत्ममुखी नहीं हो सकता था, मैं अंतर्मुखी नहीं हो सकता था, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता था। ये परमेश्वर ने करुणा की है। और उसके बाद में परमेश्वर ने कितनी भी करुणा की तो भी परमेश्वर भी परीक्षा लेते रहता है। कई बार कई संत, कई महात्मा मुझे एकांत में कहते, स्वामी आप जो दे रहे हो ना वो बहुमूल्य है। ऋषिकेश में अगर आप ऊपर की साइड जाओ ना, तो गुफाओं में कई ऋषि मुनि केवल आत्म साक्षात्कार पाने के लिए सालों तपस्या कर रहे हैं, और आप ऐसे ही दे देते हो। आप योग्यता अयोग्यता थोड़ा देखा करो ना, आप बिना देखे किसी को भी दे देते हो, सार्वजनिक दे देते हो, लाखों लोगों को दे देते हो। मैं उनको उत्तर देता हूं, मेरे मन में प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए प्रेम है, प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए करुणा है। मुझे लगता है प्रत्येक मनुष्य को मिलना ही चाहिए। जैसे कुतिया रहती है ना, कुतिया के 10 बच्चे रहते हैं, सब 10 बच्चों से कुतिया प्यार करती है। उसको लगता है कोई भी बच्चा खोना नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सारे बच्चे मेरे ही पास रहना चाहिए, 10 बच्चे मेरे ही पास रहना चाहिए। ये कुतिया जैसी स्थिति मेरी है। मेरे को लगता विश्व के प्रत्येक मनुष्य मात्र के पास ये आत्मज्ञान पहुंचे, प्रत्येक मनुष्य मात्र को आत्म साक्षात्कार मिले। मैंने शरीर धारण किया है ना, इसलिए ये करुणा का भाव, ये प्रेम का भाव मेरे अंदर विकसित हो गया। लेकिन गुरु तत्व का ऐसा नहीं है। गुरु तत्व आपकी परीक्षा लेता है, आपके पेशेंस की, आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेता है। मैंने बोला ना, अभी धीरे धीरे सहनशीलता कम हो रही है, योग आपकी सहनशीलता को बढ़ाता है, लेकिन उसके लिए टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। आप देखो ना, इतनी अच्छी व्यवस्था करी, इतने अच्छे सब टाइटल डाले, अच्छे एक्सपर्ट लोगों को लाया, अच्छे टेक्नीशियन को लाया, सब बेस्ट बेस्ट बेस्ट लाया, उसके बावजूद भी पहले दिन 15 मिनट का कार्यक्रम ही चालू नहीं हुआ, दूसरे दिन बीच में 15 मिनट ही बंद रहे। ये क्या प्रकार चल रहा है? थोड़ा शांति के साथ सोचो, गुरु तत्व आपके संयम की परीक्षा ले रहा है। इसमें कई विकेट उड़ जाएंगे जो संयम नहीं रखते, जो आत्म साक्षात्कार के योग्य नहीं है, जो ध्यान के योग्य नहीं है। छटनी हो रही है, छटनी, पहले 15 मिनट में छटनी, दूसरे कार्यक्रम में 15 मिनट में छटनी। मैं तो सबको देने को तैयार हूं, लेकिन गुरु तत्व सबको देने को तैयार नहीं है। वो आपकी परीक्षा ले रहा है, आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है कि आप कितने पेशेंस रख सकते हो, कितना सहन कर सकते हो, कितनी भूख तुम्हारे बीच में है, इतनी आत्मा को प्यास लगी हुई है, तुम्हारे प्यास की ये टेस्टिंग चल रही है। और उस प्यास में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य पास हो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। होता है ना, माँ खूब पढ़ा करके, खूब प्रेम से, एकदम दही खिला करके बच्चों को परीक्षा देने भेजेगी, लेकिन परीक्षक परीक्षा लेते समय उसे कोई छूट नहीं देता, उसकी कड़ी परीक्षा लेता है। ठीक उसी प्रकार से कितना भी हमने आपके लिए किया, तो भी अगर आपकी स्थिति नहीं होगी, आप में सहनशीलता नहीं होगी, तो कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई प्रॉब्लम आकर के आपकी सहनशीलता का टेस्ट अवश्य लेगी और आगे भी लेने वाली है। तैयार रहो, अपने पेशेंस रखो। अरे बाबा, ऊपर से नीचे गिरना तो खूब आसान है, नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए बहुत कष्ट लगते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत संतुलन रखना पड़ता है, बहुत शांति रखना पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ते हैं। तो आपको क्या, मस्त गद्दे पे बैठे बैठे घर में कितना भी हमने आत्म साक्षात्कार प्रदान करने का प्रयास किया, तो भी मिलेगा नहीं। वहां आपकी स्थिति आड़े आएगी, वहां आपके पेशेंस आड़े आएंगे, कितना भी आसान किया तो भी आसान है नहीं। इसीलिए मैं उन महात्माओं को कहता हूं, उन संतों को कहता हूं, मेरे मन में करुणा है, मैं दे रहा हूं, लेकिन तुमको लगता है कि सब ले रहे हैं, सब नहीं ले रहे हैं। अयोग्य लोगों को गुरु सत्ता खुद ही दूर कर देती है, जिनकी स्थिति नहीं वो वहां तक रह नहीं पाते हैं। इसलिए पेशेंस रखो। योग केवल योगासन नहीं है, योग एक जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट है। वो आपके जीवन को एकदम संतुलित करता है, एकदम बैलेंस करता है, और बैलेंस होकर के बैलेंस, आदमी के प्रयत्न बैलेंस रहते हैं, उसका रिजल्ट बैलेंस आता है। तो योग आपके जीवन में संतुलन लाता है, पेशेंस लाता है। आज के जीवन में पेशेंस की अत्यंत आवश्यकता है, सहनशीलता की अत्यंत आवश्यकता है। सहनशीलता समाप्त हो रही है, पल पल में समाप्त हो रही है। आपने देखा होगा ना, छोटी से गाड़ी गाड़ी से टकरा जाती है, खून खच्चर हो जाता है, मारपीट हो जाती है। क्यों? दोनों में ही पेशेंस नहीं है। यानी ये रोड के ऊपर दोनों बम गोले घूम रहे हैं, कौन सा गोला किससे टकरा जाए कोई भरोसा नहीं। प्रत्येक कार में असहनशील लोग बैठे हुए हैं, कभी भी कहीं टकरा सकते, कभी भीड़ सकते। छोटी छोटी घटनाओं से कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, और जबकि उनका पहले उनसे कोई संबंध नहीं था, उसने केवल हॉर्न क्यों बजाया, वो मेरे आगे क्यों गया, बस ये छोटी सी घटना में झगड़े। क्यों? सहनशीलता समाप्त हो रही है। सहनशीलता सबसे बड़ा धन है आज के काल का, आज के समय का। उस धन को पाने के लिए योग करो। योग से आपके भीतर सहनशीलता बढ़ेगी, शांति आएगी, आप इतने शांत हो जाओगे, आप इतने सहनशील हो जाओगे